невеста паўстанцкага камісара. А ўвечары, пагасіўшы кандалябры, ён будзе любіць яе да дзьмухаўцовай безважкасці. У іх народзіцца дзве белагаловыя дзяўчынкі, яго ўзнагародзіць ордэнам святого Станіслава. І наратавала яго параненага расейскую кулі, шчыплючы корпію, атручвала сваю кроў ненавісцю да нейкага Каліноўскага з яго газеткай друкаванай для тых самых музыкоў, што выдавалі інсургентаў, атрымліваючы па 5 царскіх рублёў за жывога і па 3 за мёртвага. Аднойчы ўранні ён папрасіў суніцаў з вяршкамі і памёр, вінавата адвёўшы позірк. На таемным пахаванні яна назаўсёды пракляла гэтую зямлю, непатрэбны ёй вецер свабоды яе мову, якая пахне арыштамі кроўю. Абдымаючы іншых, і на ўсё жыццё ўспамінала ягоную радзімку па тайным месцы і малілася, каб Бог пакараў тых, хто, страляючы ў маскалёў, збіваў яблыкі яе залатых мроеў. Ягоныя біёграфы напішуць: да апошняга ўдару сэрца яна заставалася палымянаю патрыёткай.